क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुमलाया है। क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुमलाया है। क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुमलाया है। तन्हा तन्हा रोने वालों, कौन तुम्हें याद आया है। क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुमलाया है। चुपके चुपके सुलग रहे थे, चुपके चुपके सुलग रहे थे, याद में उनकी दीवाने। चुपके चुपके सुलग रहे थे, याद में उनकी दीवाने। एक तारे ने टूट के यारो, एक तारे ने टूट के यारो, क्या उनको समझाया। क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुमलाया है। रंग बरंगी इस महफिल में, रंग बरंगी इस महफिल में, तुम क्यों इतने चुप चुप हो। भूल भी जाओ पागल लोगो, भूल भी जाओ पागल लोगो, क्या खोया क्या पाया है। क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुमलाया है। शेर कहाँ है खून है दिल का, शेर कहाँ खून है दिल का, जो लफ्जों में बिखरा है। शेर कहाँ है खून है दिल का, जो लफ्जों में बिखरा है। दिल के जख्म दिखा कर हमने, दिल के जख्म दिखा कर हमने, महफिल को गरमाया है। क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों क्यों चेहरा कोमला गया है। अब शहजाद ये झूठ न बोलो, अब शहजाद ये झूठ न बोलो, वो इतना बेदर्द नहीं। अब शहजाद ये झूठ न बोलो, वो इतना बेदर्द नहीं। अपनी चाहत को भी परखो, अपनी चाहत को भी परखो, गर इल्जाम लगाया है क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुमलाया है। तन्हा तन्हा रोने वालों, तन्हा तन्हा रोने वालों, कौन तुम्हें याद आया, क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुमलाया।